Ràdio Ponent. Són les 10. Hola, molt bona nit. Benvingut a una nova edició del Càpsules. Benvingut a la sintonia del 106.8 de la FM de Ràdio Ponent. O benvingut, doncs, a la sintonia del podcast del programa. Estem una mica d'estrena. Podràs consultar els mateixos continguts a una nova adreça, que és www.capsules.cat, o també pots recuperar l'antiga, que és el blog del programa, que és capsules.blogspot.com. Doncs sigui de la manera que sigui, de la manera que ens estiguis escoltant, una edició més del Càpsules, avui amb una entrevista també que ens ve molt de gust fer. Potser també perquè, doncs, la teníem pendent, potser diria que fa un parell d'anys que vam intentar parlar amb ella, amb la Clara Vinyals, de Renaldo i Clara, que aquesta demà, justament demà, està de concert al Músiques Disperses. Doncs esperem poder parlar amb ella d'aquí una estona. I abans de parlar amb la Clara, escoltarem música. I doncs ho fem amb una càpsula de novetat. Ella és la Joana Serrat, una altra veu femenina, en aquest cas amb una altra plana, no a la plana de Lleida, sinó a la plana de Vic. Va néixer el 83 i té una llarga trajectòria musical a la seva esquena, el que passa doncs que nosaltres l'acabem de descobrir. És una grata sorpresa. Estrena el seu tercer disc, el seu tercer treball. Es diu The Relief Sessions, és un doble CD, molt productiva la Joana. I doncs d'en Bella, d'aquest doble CD, escoltem una petita mostra que és en forma de princesa de colors, Joana Serrat. Sovint m'enfado amb el teu petit, tancat, humit i sense retorn. Sí, m'entristeix el teu món. Jo que sóc princesa de colors, jo que em capuço fins al fons. Sí, m'he perdut a l'horitzó. quedo amb el teu món. Petit, tancat, humit i sense retorn. Sí, m'entristeix el teu món. Jo que sóc princesa del colors, jo que em capuso fins al fons. He sentit tants cops el teu crit donant voltes sobre el meu. Bonic aquesta primera mostra, almenys aquí el Càpsula, és primera mostra de la Joana Serrat. A vegades ens agrada veure'ns aquí al programa com una mena d'exploradors, que agafem de la mà, obrim una mica de camí i anem ensenyant coses. I després cadascú doncs, és lliure de seguir els camins que nosaltres obrim o no. I a la vegada, de manera més passiva, el Càpsula és, també és algú que agafa la mà d'algú que li va per endavant i doncs ens ha d'aprendre de tot i de tothom, ens agrada que ens facin moltes recomanacions i que ens vagin obrint via aranys. Exploradors som o exploradors ens porten. I després d'aquesta parrafada tirem endavant i mira, o no, continuem la parrafada perquè la setmana passada vam tenir entre nosaltres el Jordi Gasion, que ens va obrir camí, ens va fer recomanacions, tot i que alguna ja la coneixíem, com és el cas, per exemple, del Xavier Baró. I estem molt contents del programa de la setmana passada perquè va ser doncs, una petita mostra d'aquest oasi en la música catalana que són les Terres de Ponent. Vam repassar algun dels artistes que en formen part i no vam parlar o no vam escoltar el Xavier Baró i ho fem avui a proposta del Jordi Gasion. Ell ens parlava doncs, d'aquest La màgica olivera que ha tingut doncs, cert èxit i ens parlava d'una cançó en concret, A la plaça fan ballades, dramàtica però bonica. Escoltem com la canta el Xavier Baró. A la plaça fan ballades, mare deixeu-m'hi anar. Catalineta, no hi vagi, ton pare ha d'arribar. Tant si arriba com no arriba, jo a la plaça hi vull anar. I al cap d'una mitja horeta ja son pare en va arribar. És la Catalineta que no ha vingut a sopar. N'és a la plaça on balla que jo l'he deixat d'anar. Un gafé cordes i cordetes i un garrot en cada mà. Garrotada, mig morta la va deixar. La segona garrotada la va acabar de matar. Sa mare sola esperava, rebentada de plorar. Son pare van penjar. I el dia que l'enterraré, a son pare van penjar. A la plaça fan ballades. A la plaça fan ballades. plaça fan ballar. Aquest era el Xavier Baró a proposta del Jordi Gasion. Continuem endavant el Càpsules i ara ho fem doncs, amb... tornem amb una novetat. Ens en anem a Terres Valencianes, ens en anem al Coi, d'allà és Son, Arthur Caravan. És una banda doncs, que potser que n'hagi sentit a parlar últimament doncs, pel seu darrer treball, que es diu Atlas en Harmònic. També doncs, perquè aquestes dates en les que ens comencem a moure, ja primaverals, doncs es comencen a anunciar alguns dels cartells dels festivals primaverals o d'estiu. I Arthur Caravan, per exemple, estarà en el Pop Art, és una de les poques bandes ja anunciades pel Festival d'Arbúcies. Serà una bona ocasió per veure molta música en català, allà al Pop Art Arbúcies, i doncs d'aquests Arthur Caravan doncs, escoltarem una petita mostra que es diu Vents, i doncs què dir-te, doncs, que és el seu segon treball, que doncs, una altra vegada doncs, els Arthur Caravan s'han dedicat a fer-ho ells mateixos, filosofia do it yourself, s'han quedat més a gust doncs, tocant ells totes les tecles, i doncs diuen que estan més guitarrers i més potents i més brillants que en l'àlbum anterior, àlbum que nosaltres coneixíem, però això és el que ens diuen. Nosaltres ara, doncs això, una altra mostra, en aquest cas, Vents. Extrem de l'oblit i dona Cápsulas. Doncs escoltàvem els Pulpo Pop, fins hem despistat, aquesta banda que ja havíem tingut el gust d'escoltar alguna vegada, doncs aquí el Càpsules, banda que més aviat és un duet. I a continuació doncs ja comencem a escoltar música de la Clara Vinyals, de Renaldo i Clara, que d'aquí una estona estarà entre nosaltres. Recordeu, demà està en concert al Cafè del Teatre. I ara, doncs, la petita obra mestra que ens va fer enamorar de la seva música, de la seva veu, es diu Sant Martí. Almenys anem a morir-nos de son, que arribi Sant Martí, i aquestes alçades sabem d'estiu. Abans d'acabar-nos mútuament anem. Que bé que sona aquest Sant Martí de, la, de Renaldo i Clara, amb la veu de la Clara Vinyals, que esperem que ens estigui escoltant. Clara, ens sents? Sí, sí. Bona nit. Bona nit. Com estàs? Molt bé. Bé, mira, et faig una presentació, a veure què tal, eh? Per culpa de fer aquest Sant Martí, bueno, estem amb un artista que per culpa de fer aquesta cançó va suspendre un examen de física. És veritat, sí. Això? Sí, sí, bueno, no sé si va ser l'únic motiu, però... No, sí, l'estava fent, no sé si el dia abans o el dia... Jo crec que sí que era el dia abans. Uh-huh. I estava distret amb la cançó. Entrar, Home, és que fer un examen de física i enginyeria requereix molt esforç i molta concentració, eh? Si estàs fent parint una cançó, i més com aquesta, suposo que et deus anar una mica doncs, per d'altres mons. Clar, motive més fer la cançó que no estudiar. Doncs estem parlant això amb la Clara Vinyals. Llavors, tenim molt clar que aquesta és la part de Clara del nom del grup. I Renaldo, qui és Renaldo? O no hi ha cap Renaldo, Clara? No hi ha cap Renaldo. Explica'ns-ho, va, que ho sabem, però ens ho has d'explicar tu. Vale. Pues el nom de Renaldo i Clara és el nom d'una pel·lícula del Dylan. Uh-huh. Que, mira, quan vaig pensar noms, encara no tenia molt clar com seria el grup. I pensava que seria un projecte bastant personal, uh-huh, on aniria jo i els músics a vegades vindrien, a vegades no, uh-huh, i que no ha acabat sent gaire així perquè normalment anem sempre uns quants. Uh-huh. I, però bueno, vaig pensar per un projecte en solitari em feia impressió ficar un nom Clara Vinyals. Sí. I vaig buscar... Bueno, se'm va acudir de la pel·lícula. O sigui, era una manera de fugir el protagonisme? O la... Home, sí, fa impressió. Sí. Llavors, no estem davant d'un cas de que normalment diuen que els artistes els agrada exhibir el seu ego. No és el teu cas. No. A veure, no ho sé. És una mica contradictori, no? Perquè sí. No ens agradés gens. No crec que sortíssim a cantar, Sí. però no especialment. Escolta, Clara, ara tenirem potser amb intimitats que pots tu defugir, però jo pensava que eres jove, però ara escoltant-te sense cantar, escoltant-te parlant, és que ets molt jove, no? Bueno, sí. Sí, sí, val, aquell. Okay. I el que deies tu de la vergonya, això una mica ho hem pogut comprovar. Va ser un concert dels Anímic al Cafè del Teatre que et van demanar que cantessis o que els acompanyessis, no fa gaire, no sé. I al final vas pujar o no vas pujar, ara no ho recordo, vas pujar. I al final vas pujar. Sí, sí, però tu vas fer reclamar molt, eh? No, perquè al final era una cançó que no havíem pogut provar i això, però al final vaig cantar. Vale, és veritat, és que no ho recordava. Jo el que sí que sabia és que t'havia... Bueno, t'ho havíem demanat bastant. Però bueno, és igual, anem al tema. Et tenim aquí, doncs, entre d'altres coses, doncs, per parlar de la teva música, però amb l'excusa doncs, del concert de demà al Cafè del Teatre. Si no ho dic malament, a les 10, dos quarts d'11, Clara? A les 10. Doncs demà a les 10 al Cafè del Teatre, dintre del cicle del festival Músiques Disperses, un festival que tu em diria que ja has tingut l'oportunitat de trepitjar, no? Sí, crec que fa 2 anys, quan vam presentar l'EP que vam treure amb Quadrant Records, el vam presentar allà. Tu ara ens fas referència al teu treball. Era un EP, eren 5 cançons? Sí, 5 cançons amb vinil. Amb vinil, I després d'això, jo en alguns llocs estic llegint que trauràs un nou disc, no sé si és disc, si serà EP, com què és el que serà? Què serà l'abril, què serà el maig? Ens ho expliques una mica? Traurem un EP de 4 cançons, un vinil de 7 polzades, que sortirà al maig. Sí. De l'abril era perquè aquestes coses es retrasen i acaben. Finalment sortirà al maig i, bueno, amb Elephant Records. Amb Elephant Records. O sigui, de la, diguem-ho, local Lleida a la ja gran ciutat Madrid, amb una discogràfica, doncs, la veritat, que de bastant prestigi, i més en aquest món de la música que ens agrada aquí el programa. Com ha sigut aquest salt, Clara? Home, mira, jo sempre he estat fan d'Elephant Records. Sempre molts grups que, bueno, Family, Le Mans... Sí. I no sé, estàvem acabant de pensar com treuríem, si traiem disc, perquè la idea primer era treure un disc, perquè teníem les cançons suficients. Però, bueno, vam enviar cançons i ens van... els hi van agradar i ens van oferir la possibilitat de treure aquest single. I, clar, vam pensar que valia molt la pena. I, com a fans ja de sempre, és un gran segell. I tant. I pesa la responsabilitat o et sents bastant tranquil·la al respecte? Ai, no ho sé. De moment estic tranquil·la. Només pel fet de saber que els hi hagi agradat ja... ja és una satisfacció. Llavors, no sé, al maig, quan el vegi físicament, ja parlarem. Perquè llavors ja està tot fet, la part musical ja està tota fet. Sí, sí. Crec que ara fa poc vam sentir el màster ja, i el disseny i tot, i ja suposo que aviat som a la fàbrica. Ens pots explicar una mica on ho has gravat, o qui t'ha produït, o... Vam estar gravant a l'estiu passat al Macelles, a l'estudi del Chopo, el Tulo. Sí. I, bueno, ho hem produït amb, sobretot, el Víctor, que és el guitarrista. Sí. I entre ell i jo, ell més, perquè també ho ha mesclat i controla més el món. Jo simplement n'havia dit la meva opinió. Però sí, ho hem fet bastant... tot entre nosaltres. Molt bé. Do it yourself. Fantàstic. Escolta, però ara jo t'he de dir una cosa, doncs, que no serà la primera vegada que et diuen, i allò és la petita pena aquesta de que deixaràs de ser el nostre petit tresor guardat, aquella perla que només coneixem uns quants, perquè això s'acabarà amb Elefant. No ho sé. No la tens tu aquesta sensació de que ets això un petit tresor que no s'ha donat a conèixer moltíssim, tot i que, per exemple, doncs, aquest any que hem deixat enrere, el 2011, has tingut molta difusió, però suposo que és entre la no grandíssima repercussió i el to de la teva música senzilla, no t'ho sembla això així? Ai, no ho sé. No? D'un mateix va fent. No em paro a pensar gaire, tampoc. Entesos. I em preocupen més pues, intentar això, fer cançons que m'agradin i... I l'altre, no ho sé, ja t'ho trobes. Ja sortirà. Sí. Doncs, escolta, estàvem parlant d'aquest concert que tindran demà al Cafè del Teatre. Això, deies que tu al principi no tenies previst si tindries una banda regular, no? Al final, doncs, més o menys has pogut conservar una banda, no? O formar una banda, més o menys, sí, això. Més o menys, perquè han passat uns quants... Bueno, els grups van canviant a vegades. Sí. Fins trobar, clar, en un estil de música tan... Bueno, en el fons és minoritari, llavors és difícil trobar gent amb músics amb qui t'hi entenguis a la perfecció. Sí. Però, bueno, sembla que ja ho hem trobat. Ens parles d'en Bells, ens parles del Víctor o ens parles del Montsier? El Messiaix, el Hugo Alarcón, sí, el Víctor Ayuso. I ara hi ha el Mante al baix, que estrenem... demà al concert, el primer que fem amb ell. Sí. I, bueno, tocarà el contrabaix. I després hi ha el Pol, que toca la bateria, però el concert de demà no. El farem acústic, llavors no hi haurà bateria. No hi haurà bateria. Okay, entesos. Escolta, i després, em sembla que també que us ho agafeu amb una mica de ganes aquest concert de demà, perquè ara fa uns dies que esteu parats, almenys pel que fa música en directe, és així? Sí, ara no sé quin és l'últim que vam fer, però ja fa dies, sí. A partir d'aquest comencem a tenir ja uns quants. Tens alguna data que ens puguis... Sí. Crec que és el 28 d'abril, que anem al Teatre de Caleril amb el Ferran Palau. Ah, molt bé. Sí. Que maco. Després, al juny, toquem a Tarragona un festival... que es diu Mini Pop, que és el 2 de juny, i no sé, ara no me'n recordo, però algun altre més. Hosti, la cita del Teatre del Carril ens l'apuntem, perquè un mix amb el Ferran Palau pot ser molt interessant, i justament també el teatre també ha de ser una cosa maca. Per cert, tu tens bona relació amb la gent d'Anímic, no? Sí, ens vam conèixer, són un encant tots, sí. Som fans. I ja que surt el tema de la relació d'amics, ara et direm una cosa que tu no voldràs jugar amb aquest joc, però bueno, jo t'ho exposo més que res per a la gent que ens escolti. Podríem dir que finalment, després d'haver conegut el boom que a nivell espanyol, per dir d'alguna manera, han sofert les veus femenines, siguin Racia en Red, La Bienquerida, Annie Bisuit, doncs ara, justament amb tu, amb Anímic, amb la Lluís, amb Maria Rodés, ara fa un moment escoltàvem la Joana Serrat, ara podem fer gala del boom de la música femenina en català, amb Lleta, gairebé, algunes d'elles. Això tu no jugues amb aquest joc, no? Tu fas la teva música i te n'oblides del demés. Home, sí, no pots parar-te a pensar... Uh-huh. Bueno, jo crec que, tot i que no m'hi senti gaire identificada, és una cosa que ha beneficiat a totes. Sí? No crec que sigui perjudicial, al revés. Uh-huh. Com més grups i més oferta, millor, no? Més uh-huh. Sí, sí, entesos. Escolta, i aniríem acabant l'entrevista, però abans ens agradaria si ens poguessis fer un parell, o les que vulguis, recomanacions musicals, allò que dius, això m'agrada, o això ara ho he descobert, o això ara ho estic escoltant, t'atreveixes? A veure, de triar-ne alguna, sí. M'agrada molt el Marc Osle, que el que fa, el grup que té ara, que és Sant Quilmun. Ah, no ho coneixem, això ens haurem de buscar la vida, ens ho apuntem, merci. És així, molt tranquil. Uh-huh. El compositor de Red House Painters, uh-huh. I ara va El Sol, uh-huh. I què més? No ho sé, m'agrada també, no sé, per dir alguna cosa que està escoltant fa una estona, sí. De Pastels. Com, perdó? De Pastels. Uh-huh. Molt bé. Molt bona, que es diu Nothing to be done. Vale, doncs ens apuntem. Avui sí que són realment... Sí. Són dos recomanacions totalment descobriments. I saps el que farem? La propera setmana, aquí al Càpsules, doncs, entre setmana ens haurem de posar les piles, haurem d'investigar, i el dimecres vinent escoltarem aquesta música que ens agrada, que t'agrada a tu, i recordarem no amb la teva música, sinó amb les teves recomanacions. Bé? Perfecte. Moltes gràcies. Doncs això, emplacem a tothom a la cita de demà al Cafè del Teatre, dins el Músiques Disperses, a les 10 de la nit, i també doncs a seguir aquesta informació que puguem anar donant al respecte del nou treball que sortirà amb Elefant, i doncs t'agraïm molt la teva col·laboració, Clara, i et desitgem molta sort. Gràcies. Vinga, bona nit. Bona nit. Seule chose que je veux voir. Aquesta, si ets oient del programa saps que aquesta és la veu de Zahara, i és que clar, estava amb la Clara Vinyals, i això gairebé podríem dir que era una lluita al cim de les veus senzilles i corprenedores. Ens ha vingut al cap la Zahara. Això era una mostra del seu darrer treball. Quantes vegades diem aquesta frase? La pareja tòxica, i això eren les mariposes. I abans escoltàvem una cançó inèdita de, doncs, això, de Renaldo i Clara, feta expressament, doncs, per aquest Músiques Disperses. De fet, s'han registrat amb aquest CD de promoció pel festival, que es diu, és el títol és francès, i com que parlem tan malament, desafortunadament, après la fête, malament, molt malament, doncs això, vinga, som-hi. Una altra novetat, vinga. I ara tanquem una mica la baralla, canviem de pal, i a vegades ens costa aquí, doncs, atensar-nos amb aquest tipus de música, però em sembla que val la pena fer-ho de tant en tant. Parlem de Macaco, la banda, doncs, del Daniel Monoloco Carbonell, una banda amb molta, molta història i amb molts, molts discs. està també d'estrena. De fet, serà d'aquí doncs, molt poc, el dia 27, la setmana vinent, trau disc, que es diu El murmullo del fuego, i ja tenim un petit avançament que es diu Love is the only way. Amb aquesta veu tan característica de Macaco, doncs ens animem una mica. Som-hi! Más buena da tres o más. Otros con el amor calculan interés, y si lo rompen calculan otra vez. Oye, dime, ¿en qué lado quieres estar? Hey. Love, love, love is the only way, is the only way. 'Cause for the world you are someone, but for someone you're donde mirar una protesta del corazón. Si no lo escuchas se respondo. Otros con el amor juegan a amarrar, y entre los dedos se les suele escapar. Oye, dime, ¿en qué lado quieres estar? Hey. Love, love, love is the only way, is the only way. 'Cause for the world one love is coming, dreaming of some loving to love. Viene pa, viene pa, one love is coming, dreaming of some loving to love. One love. Sempre tan característica la veu de Macaco, i sempre doncs tan vitalista la seva música, cosa que realment també es fa d'agrair, i molt. Què fem? Doncs parem una mica, o no? Ens recordem del Jordi Gasion, que la setmana passada estava aquí entre nosaltres i ens feia recomanacions. Abans escoltàvem el Xavier Baró, i ara podem fer, doncs, ens anem a Galícia, perquè ell ens parlava del Xoel López, aquest, diguem que, alma mater del Deluxe. De fet, Deluxe és el Xoel López i Xoel López és Deluxe. Doncs que torni a la càrrega. Amb Deluxe va ser una llarga, llarga trajectòria de 6 discs, la meitat podríem dir en anglès i la darrera meitat en castellà. Després va necessitar un temps de descans, i doncs això. Ara, doncs, amb aquest projecte que porta el seu nom, Xoel López, treu un disc que es diu Atlántico, que surt a la venda el mes vinent, el 17 d'abril, però que ja tenim un avançament, com ens comentava el Jordi. Es diu Tierra. Escoltem-lo, Xoel López. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer, y espero cada vez más próximo al final. Ya que puedo sentir tierra seca tras la arena mojada, y no me da la gana de pensar que nada es para siempre. Si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos. Todos somos nada, sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces piensas que no hay nada. Cuando me quedo mirando como si estuviera ausente, es porque estoy viajando, no pienses que voy a perder. Sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada, y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado. Y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado, y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. La playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. Cápsulas. Belluga, a mi amistats efímeres i vida social. Un aprenent de rockstar com a acompanyant. Queda molt bé quan vas de fent fatal. Ja sé que per tu és Nadal tot l'any. Tren de vida d'alta velocitat, descapotable i ampolles de xampany. Glamour, luxe, són per tu ambients normals. Neopunks, pijos i hippies de postal. Shushimaki i tantes. Cebres de metacrilat i pare noels cocainòmens. Fills de papà i mares perilloses. Disseny acabats de botox i silicona. Jet set, jet lag, jo me'n vaig. La setmana passada vam fer un programa que en part va ser dedicat a la música que dèiem del llunyà oest català i alguna de les absències va ser Hewell. I avui la subsanem i també és una forma de recordar-nos amb ells i de recordar-nos d'un amic que ha passat per uns mals moments. Una abraçada, Roger. I continuem i doncs fem un punt tabà també una altra vegada per continuar amb la tònica general dels últimes setmanes amb Dolores, un grup que ens encanta. Venen de Madrid, diria, i venen per trencar-ho tot. El seu disc és Pòstumo, és tot i que sigui el primer, és de l'any passat i és una animalada. I ara, vinga, va, abans hem tingut altres pinzellades d'aquest Dolores, però ara una novetat. Nicho, Loft, Dolores. Puedo ver el rayo concentrado en tus ojos que se esconde allí de la tormenta y quiero verte caer en el pozo que tú me cavaste. Sé que a veces cantas en mi cabeza y yo siento una dulce intensa agonía. Solo quiero perderte y que te lleves lo que no supe arrancar de mí. Se me olvida de ti, me olvida de dónde estoy. I fins aquí aquesta edició 112 del Càpsules. Ja que hi som, repassem la música en directe, la música als concerts que hi haurà aquests dies per les nostres terres. Demà, Renaldo i Clara, com ja hem dit, amb la Clara, demà dijous a les 10 de la nit al Cafè del Teatre. Divendres, Refri i Maria Rodés, una altra veu femenina, també al Cafè del Teatre. Dissabte, la iaia, que estan abonats a les nostres terres, al Teatre de Caleril de Guissona. El mateix dissabte, però al Picat, doncs, Mr. Jones i Sinhom. També el dissabte 24, però a l'Eslàvia, a Mansalva. Diumenge, el 25, Manel Camp i Llibert Fortuny a Tàrrega. I ja la setmana vinent, doncs, de Mamsels, el Joan Dausà, Estrio, etc, etc. Moltes i moltes propostes, estem d'enhorabona últimament. Acabem, recordar-te que tens una pàgina web del programa que és capsules.cat, www.capsules.cat, caps.les.cat, i doncs desitjar-te que, com sempre, que t'ho passis bé i que gaudeixis de la música. Bona nit! Xiua, xiua, xiua, xiua. Shiwa shiwa shiwa shiwa shiwa shiwa shiwa shiwa. Ràdio Ponent. Són les 11.